Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości bada sprawę odebrania dziecka Polakom przez Jugendamt. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru chce spotkania opozycji w związku z ogłoszeniem przez PO kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. W kinach można już zobaczyć film dokumentalny o Wojciechu Młynarskim. Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się sprawą odebrania przez Jugendamt polskiej rodzinie mieszkającej w Niemczech 10-miesięcznej dziewczynki. Wiceszef resortu Michał Wójcik mówił w TVP Info, że zwrócił się do niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o pilną informację w tej sprawie. O problemie został także powiadomiony polski konsul w Hamburgu. Dlatego, że tam pojawia się dziecko i nas to jest obywatel polski, tak? To jest najdalej idący środek, że odbiera się dziecko i się umieszcza w jakiejś placówce. Wobec tego to jest taki sygnał dla nas zawsze, że mamy interweniować natychmiast. Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało już pismo z Berlina. Sprawa ma numer urzędowy. Resort czeka teraz na szczegółowe informacje. Do odebrania dziecka doszło 15 października w Hamburgu. Rodzice 10-miesięcznej dziewczynki pokłócili się. Matka zasłabła. Razem z mężem pojechała do kliniki. Z córeczką została babcia, z której relacji wynika, że w nocy do mieszkania weszli przedstawiciele Jugendamtu i siłą zabrali dziecko. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zaprosił na spotkanie przedstawicieli opozycji w związku z ogłoszeniem przez PO kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. Do rozmów ma dojść we wtorek o 14:00. Udział w spotkaniu potwierdzili poseł PO Andrzej Halicki, Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty oraz Jarosław Marciniak z KOD-u. Według Nowoczesnej zaproszenie trafiło też do PSL oraz Barbary Nowackiej z Inicjatywy Polskiej. Wojsko pomoże w usuwaniu zatoru powodziowego, który blokuje odpływ wody do jeziora Druzno z rzek Balewka i Dzierzgoń na Warmii i Mazurach. Saperzy przeprowadzają rekonesans tego miejsca. Samo usuwanie naniesionych drzew, konarów i mułu zacznie się jutro. Najbardziej zagrożony jest teraz rejon jeziora Druzno. Tam woda powodziowa wciąż nie ma ujścia. Rok temu polskie linie lotnicze LOT przejęły estońskiego narodowego przewoźnika Linie Nordica. Co dała ta współpraca? O tym Aleksander Przoniak. Rok współpracy podsumował prezes LOT-u Rafał Milczarski. Dla naszego narodowego przewoźnika umowa umożliwiła otwarcie na nowe rynki. Dla Nordiki oznaczała poszerzenie oferty. Rafał Milczarski podkreślił, że jest to model współpracy korzystny dla obu stron. Ona pozwala zachować pewną odrębność przewoźnikowi, który chce być przewoźnikiem narodowym, a jednocześnie korzystać z dobrodziejstw skali, którą my już posiadamy. Prezes LOT-u nie wykluczył, że w przyszłości zostaną zawarte podobne umowy z innymi przewoźnikami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, że się interesujemy, bo widzimy duży potencjał w integrowaniu całego tego regionu. Polskie linie lotnicze LOT od początku 2016 roku rozbudowują siatkę połączeń. Uruchomiono m.in. regularne rejsy do Tokio, Seulu oraz do Los Angeles. Przywrócono także loty z Krakowa do Chicago oraz z Warszawy do Newark w Stanach Zjednoczonych. Przewoźnik rozbudowuje też siatkę europejskich połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Zagranica. W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba śmiertelnych ofiar broni palnej. W ubiegłym roku od kul zginęło ponad 38 tysięcy Amerykanów, większość z nich w wyniku samobójstw. Najwięcej przypadków śmiertelnego użycia broni w Stanach Zjednoczonych miało miejsce na początku lat 90. Od kul ginęło wówczas 15 na 100 tysięcy osób rocznie. Na początku XXI wieku wskaźnik ten spadł do 10 na 100 tysięcy i do niedawna utrzymywał się na niezmienionym poziomie. W ostatnich 2 latach liczba zastrzelonych Amerykanów zaczęła jednak rosnąć. Według najnowszego raportu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w 2016 roku od kul zginęło 38 tysięcy mieszkańców USA, czyli 12 na 100 tysięcy osób. Pełne przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze znane. Bez wątpienia przyczyniła się jednak do tego rosnąca liczba strzelanin w dużych miastach, takich jak Chicago. Wśród osób, które giną od kul w Stanach Zjednoczonych, największą grupę stanowią samobójcy. Ponad 2/3 wszystkich śmiertelnych ofiar użycia broni. Wśród 11 tysięcy zabójstw ofiary głośnych masowych strzelanin stanowią stosunkowo niewielką grupę. Zdecydowana większość z nich to ofiary przemocy domowej oraz porachunków przestępczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziś do kin trafił film dokumentalny o Wojciechu Młynarskim. Młynarski, piosenka finałowa, to przede wszystkim bardzo osobisty wywiad z autorem. Dopełniają go wspomnienia najbliższych mu osób. Opowiadają nie tylko o tym, jak wielki miał talent, ale także jak trudna była z nim współpraca. Kto nie myślał szybko, nie miał przy Wojtku szans, mówi w filmie Krzysztof Materna. Autorka filmu, wrocławska dziennikarka Alicja Albrecht, podkreśla, że każda praca z Młynarskim była wyzwaniem.

To Krzysztof Zalewski. Podróżnik. Podróżuje raz w górę, raz w dół. 6 tygodni na liście, dzisiaj oczko do góry na miejsce 22. A na 21 jest prawdziwy Robert Plant. Prawdziwy Robert Plant, Bone of Saints, na miejscu 21, oczko do góry, 4 tygodnie na liście. Pan Leszek, a właściwie Kangur Leszek, napisał, że lista w Sydney od 6 rano, a w Chicago jakoś troszeczkę inaczej, bo tam zmienią czas dopiero jutro. Tak mi się coś wydaje, że tak o tydzień się mijamy z nimi. Roger Waters, Wait for Her, 15 tygodni na liście, dziś na 20. Glass inlaid with gemstones on a pool around the evening. Among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse, loaded for the mountains, like a stoic noble prince. With seven pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Be calm, do not flush the sparrows that are nesting in the breeze. All along the barricades wait for her. And if she comes so, wait for her. And if she comes late, wait for her. Roger Waters, może troszkę przypomina The Tide is Turning, rzeczywiście, no ale to ten sam Roger Waters, 15 tygodni na liście, dziś na miejscu 20. The Dumplings, 11 tygodni w zestawie, 19 obroniona, ach, nie mniej jednej. Colorado, czas też się zmienia jutro. Dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich rozsianych po świecie oraz wszystkich w kraju. The Dumplings, ach, nie mniej jednej na 19, 18 jest Kazik z kwartetem Proforma. Ta droga była daleka. Była daleka, Kazik i kwartet Proforma, 23 tygodnie na liście, w tym tygodniu na miejscu 18, a tutaj chyba wypadek przy pracy, minus 1 na 17, strachy na lachy. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość, od tych ciągłych powtórzeń, wyżerać i mów. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas posłowcie. z nami stało. Co się z nami stało? Co się z nami stało? No i taki jest tytuł tej piosenki. No co się z nami stało? Strachy na lachy na miejscu 17. Uwaga, to jest największy skok dzisiaj na liście. 8 do góry, 9 tygodni w zestawieniu na 16. YouTube. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. A może to jest tak, że słuchacze rzucili się do głosowania na tę piosenkę, kiedy usłyszeli jeszcze nowsze nagranie grupy U2, które od dzisiaj także pojawi się w zestawie do głosowania. You're the best thing about me na miejscu 16. Co dzisiaj? Piątek na 15. Że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych. To nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Dwa oczka do góry, 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. To jest 1866 lista, za 8 21. Polsko, Krzysztof Zalewski, 22 tygodnie, w zestawie 14 obroniona. Polsko. Krzysztof Zalewski, 22 tygodnie na liście, 14 obroniona, na 13 lajki komy. Rita pozdrawia. Ostatni dzień pracy z najlepszym bankowym zespołem i w związku z tym pozdrowienia dla całego zespołu kasowego, szczególnie dla największych trójkowych fanek Agi i Agatki. No i miały być te lajki.